Вы на хвалях Радо Свабода, праскай студыі Сергій Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У перадачы Ганна Соус толькі жанчыны, Ганна Канапацкая, Вольга Караш і Наста Дашкевіч абмяркоўваюць дэкрэт пра дармаедаў. У новай Атлантыдзе, як у Беларусі з'явіліся піраміды, сфінксы і абеліскі. І ў бардах Свабоды Валеры Пазнякевіч. Трайны удар. Экспертыза свабоды. Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус, і тэма нашага сённяшняга абмеркавання – непапулярны ў Беларусі дэкрэт пра дармаедаў і тое, як ён закранае жанчынаў. Удзельніца нашай дыскусіі – дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацка, якая звярнулася да Александра Лукашэнкі, каб ён скасаваў свой дэкрэт нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. А таксама кіраўніца грамадскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і грамадская актывістка Наста Дашкевіч. І падчас нашай абмеркавання я хацела бы з ліста з гісторыяй жанчыны, які прыйшоў днямі на свабоду. Жанчына знаходзіцца ў дэкрэтным адпачынку, яна атрымала ліст падатковай, што павінна заплаціць падатак на дармаедства. Да цяжарнасці працавала гандляркай, калі даведалася, што цяжарная гандлёвую кропку закрылі, шукаць новую працу не стала, бо цяжарнасць цяжка праходзіла, і цяпер яна з гадавалым дзіцём бегае па паліклініках падатковых, даказваючы, што яна не дармаедка, бо калі 180 3 дні ў году яна не ўносіла дзяржаве плацяжы, цяпер яна, маці двух дзяцей, будзе вымушаная сваю дапамогу ад дзяржавы на дзяцей аддаваць на выплату ўжо падатку на дармаедства. Ну і гэта не адна абсурдная гісторыя, якую даводзілася чуць апошнія месяцы. Прыводзяцца розныя лічбы патэнцыйных дармаедаў у Беларусі, каля 400 тысяч, напрыклад. А Ганна, як бы вы ацанілі, колькі жанчын у Беларусі падпадаюць пад гэты дэкрэт і як бы вы ахарактарызавалі гэтую сацыяльную групу? Яе ўплыў на рэальную і будучыню Беларусь. Я считаю, ні адна жанчына не можа попадаць пад дзеянне данного дэкрэта. То есть, что такое тунеядство? То есть, посмотрите, мы с одной стороны, да, то есть любая там женщина-мать, она смотрит за своим ребёнком, она смотрит за семью, за семьёй, да? Почему, если за моим ребёнком смотрит воспитатель, она получает за это заработную плату, и это работа. А если мама смотрит за ребёнком, то это не работа? Скажите, калі ласка, а новость тое, як вы мяркуеце з пункту гледжання новага дэкрэту всё ж, вось колькі жанчын можа стаць такімі вот потенциальными дармоедами? Наколько это великая группа и кто подпадает у яе? Ну, вы знаете, у меня нет статистических таких данных, но я все-таки говорю о том, что этот декрет, в принципе, затрагивает самые незащищенные слои общества, и женщин в том числе. Вольга Карач, скажите, калі ласка, вось ваше ставленне да дэкрэту пра дармаедаў, як бы вы ацанілі, колькі жанчын у Беларусі могуць падпасць пад гэты дэкрэт, і вось такія самыя лісты атрымліваюць як жанчына, пра якую я згадала на пачатку нашай дыскусіі, і як бы вы характарызавалі гэтую групу жанчынаў? Ведаеце, я вельмі дрэнна ставлюся да гэтага дэкрэта, таму што сёння ў Беларусі эканамічныя рэаліі таковы, что нават вось для сям'і, дзе ёсць бацька і маці, ім вырашыць завесці сябе дзіцё, азначае трапіць у вельмі непростае фінансавае становішча. А для маці, як вырашае нарадзіць адна, гэта налогава азначае такі квіток, прамінквіток у галечу. Калі мы паглядзім на статыстыку сёння, то 72% сем'ей, які знаходзяцца па-за мяжою галечы, гэта сем'і з малымі дзецьмі. Ну, вы якраз чуеце голас аднаго дзіцёнка, які вельмі протэстуе супраць таго, каб яго забіралі. Зараз па статыстыкі 72% сем'ей, якія знаходзяцца па-за мяжой галечы, гэта сем'і з маленькімі дзецьмі. І яшчэ трэба дадаць, што ў Беларусі жаночы твар у таких професій, якія вельмі традыцыйна, вельмі нізка аплочваюцца. Гэта дактары, настаўнікі, паштальёны, бібліятэкары і гэтак далей. І калі вось маці, яна заходзіць у дэкрэтны адпачынак, яна навогул, ізноў такі па статыстыкі, атрымоўвае толькі 35% ад свайго заробка. Гэта азначае ў сярэднім 100 даляраў у месяц. Чаму я пра гэту ўсю статыстыку кажу? Нават вось пры такіх сітуацыях, калі з'явілася малое дзіця, сям'я адразу трапляе ў вельмі вельмі цяжкае фінансавае становішча. І вось гэты дэкрэт, які дае якраз яшчэ зверху, вымагае грошы ў гэтых сямей, у маці з дзецьмі. Вось у мяне гэтая гісторыя, што вы нагадалі, яна не першая. У мяне ёсць і калега, якая нарадзіла ў гэтым годзе, вымушаная зараз плаціць гэты падатак, невядома чаму. Ёсць і людзі, якія таксама звяртаюцца. І вось атрымоўваецца, што гэты дэкрэт, ён вельмі, вельмі датычыцца шмат жанчынаў, асабліва жанчынаў у рэгіёнах. Вось зараз ужо наша арганізацыя кажа пра сэндвіч пакалення, гэта пакалення жанчыны 30 гадоў плюс. Гэта жанчыны, якія засталіся ў малых гарадах, моногарадах, гарадах пояса Галечы, Беларусі, і там няма працы. І яны вымушаны пагаджацца на вельмі нізкааплочваную працу дзеля таго, каб мець магчымасць і заботіцца пра сваіх родных, менавіта там маці, ці бацькі, старэйшае пакаленне, і заботіцца, клапаціцца пра сваіх дзяцей. І атрымоўваецца, што вельмі часта такіх жанчын не хочуць браць на працу. Таму што любы, скажам так, сядзіць там чалавек, які дае работу, які там шукае нейкіх працаўнікаў для сваёй арганізацыі, для сваёй фірмы ці кампаніі, ён паглядзіць: о, жанчына, 30+, з дзецьмі, яшчэ ёсць там нейкія там старыя родныя, і яна будзе там заўсёды там ці хварэць, ці яшчэ дзе-небудзь, яе проста не возьмуць. Гэта вельмі вялікая група рыска. І другая група рыска – гэта жанчыны прадпенсіённага ўзросту, якія таксама маюць у рэгіёнах вельмі-вельмі вялікія цяжкасці з пошукам працы. Яны трапляюць у гэтае становішча, ім проста няма грошаў, за што плаціць гэты падатак. Таму статыстыка, яна вельмі, вельмі дрэнная. Як не паглядзеш вось на эканамічную сітуацыю – розных бакоў. Гэтая сітуацыя датычыцца жанчын. Я нагадаю, што Вольга Караш мае двух малых дзяцей, як і яшчэ адна ўдзельніца нашай дыскусіі Наста Дашкевіч. І Наста патэнцыйна таксама можа быць залічаная з гадамі да дармаедак, калі працягне гадаваць дзяцей. Ім будзе ўжо больш гадоў. Наста, ось якая ваша пазіцыя? Моя пазіцыя, што гэта абсалютна жахлівы закон, который скіраваны на тое, каб пагоршыць атмасферу в гэтай краіне. Я ведаю безліч маладых людзей, которые раней працавалі тут, можа, не заўсёды паспіхова, як яны лічылі, а зараз прынялі рашэнне з'язджаць. Таму што гэты закон, найперш, ён ўплывае не толькі на гэтых жанчын, не толькі на тых людзей сярэдніх слаёў, ніжэйшых слаёў па даходах у нашай краіне. Ён ўплывае ў прынцыпу на атмасферу ў гэтай краіне. Так? Калі дзяржава і народ, яны не паводзяць сябе як партнёры, калі ўлады не ўспрымаюць народ як працадаўцу, а калі як бы, ну, такія адносіны, як у старажытным Рыме, на падаткі Цэзару. Таму, безумоўна, я ставлюся да яго кепска, што дачыненне да менавіта жанчын, которые патрапілі пад гэты закон і мусіць нібыта выплачваць гэты падатак, я магу сказаць, што гэта вельмі моцна ўплывае ўвогуле на імідж жанчын, которые вырашылі аддаць перавагу на выхаванне сваіх дзяцей, напрыклад, на дапамогу мужу, выкарыстоўваючы слова прэзідэнта на ахоўванне сямейных ачага, што ён любіць казаць, вінчуючы жанчын з 8 сакавіка і гэтак далей. Так? Выходзіць, што жанчын, у прынцыпе, у гэтай краіне не паважаюць. Многія маладыя мамы могуць сустрэцца з такімі сітуацыямі, у горадзе, калі там гуляюць з маленькімі дзецьмі, я сустракалася, мае сябры сустракаліся, калі падыходзяць нейкія жанчыны сталага ўзросту і робяць заўвагі, што ты так неправільна робіш дзецьмі, і тут ты неверная, і гэтак далей. І кажуць, што вось, гэта дзіцёнак дзяржаўны, маўляў, і народу вырашаць, як яго трэба выхоўваць. І разумееце, мы вось гэтым людзям даем права, мы нейкім чынам легалізуем, называюць гэтых жанчын дармаедкамі. Яны часта таксама зазначаюць: вот, наражалі дзяцей, каб не работаць. І вось гэты настрой атрымоўваецца, гэта дзяржава культывуе, што маці, што жанчына, гэта чалавек, вот, каторы вот, знаходзіцца на нейкім утрыманні ў дзяржавы. Хоць нам самой справе, безумоўна, любая дзяржава мусіць быць зацікаўленай, каб маці, каб жанчыны, каб нараджалі болей, каб урэшце-рэшт гэтую краіну праз там 50 гадоў нехта карміў і зарабляў тут грошы. Таму, безумоўна, гэта жахліва і з пункту гледжання эканамічнага чынніка, і псіхалагічнага чынніка, і ў такой агульнай атмасферы, калі грамадзяне разумеюць, што, ну, проста не паважаюць. Ганна, вы маеце досвід контактаў з дэпутатамі, з чыноўнікамі, з людзьмі, як бы вось з катэгорыі улады, з тых, хто прымаюць рашэння. От сыходзячы з вашых контактаў, у тым ліку і нефармальных, наколькі папулярны гэты дэкрэт у калідорах улады, як расцэньваюць ягоную эфектыўнасць людзі, ад якіх залежала яго прыняцце і выкананне? К сожалению, я сталкиваюсь с праблемай таго, што людзі падзержваюць гэты дэкрэт. И более того, они позволяют себе в овальном зале говорить о том, что этот декрет нужен, и о том, что они видят его целесообразность как социальную, так и экономическую. И единственное, что я очень надеюсь, что, может быть, они говорят об этом и не знают о тех настроениях, которые сегодня сложились в обществе. И поэтому, если вы знаете, сейчас проходит сбор подписей за отмену данного декрета, и, может быть, вот такое большое количество людей, которые против данного декрета, сможет привлечь больше внимания представителей власти к этому вопросу, и они пересмотрят свою точку зрения. А скажите, калі ласка, у авальной зале, кольки голосов, акрамя вашего, прогучало супраць гэтага декрету? Изменения в этот декрет еще не выносились в овальный зал. А в пятом созыве, к сожалению, когда вот выносился данный декрет на одобрение, по-моему, там все были единогласно «за». Меня не было тогда еще в том созыве. Так вот, за все это как бы драматичные дни, сяпер, коли шмат и трагедии отбываются в грамадстве, эта тема вогуле не гучала у Палаце прадстаўнікоў, так я зразумела? Нет, к сожалению, нет. Безусловно, я разговариваю со своими коллегами-депутатами, но, к сожалению, моя позиция о том, что этот декрет не должен быть поддержан, не находит отклика. А у меня пытанне да Вольгі Карачавай. Супрацоўнікі падатковай інспекцыі, на якіх ляжыць асноўны цяжар выбівання падаткаў з так званых дармаедаў, збольшага жанчыны. І распрацоўвалі дэкрэт, як вось мне падаецца, у розных міністэрствах, у розных камітэтах, таксама значная частка жанчынаў. Чаму ніхто з іх не мог паўплываць, ну, хаця б на некаторыя фармулёўкі, на некаторыя пункты дэкрэту? Няўжо вось толькі і з боку жанчынаў толькі сляпое выкананне дзейнічае, Вольга? На сёння створана такая сістэма, дакладней кажучы, сістэмы няма. Вось калі не вы могуць неяк інфармаваць верхі пра некія праблемы. І гэта датычыцца не толькі там дармаедаў ці падаткавай інспекцыі. Ось у любым грамадстве ці ў любой дзяржаве вельмі нармальна і натуральна, і, скажам, адбываецца, канешне, ёсць тое, што спускаецца зверху, гэта законы, там, іншыя некія там акты, там правілы і гэтак далей. Але ёсць і зваротная сувязь ад грамадства, якая і ў тым ліку ад чыноўнікаў, ці ад падаткавай, ці ад міліцыянтаў, якія сігналі, што штосьці ось тым, хлопцы, дзеўкі, што вы нам спусцілі зверху, штосьці з гэтым усім не так. Ось гэты канал зваротнай сувязі ў нашай дзяржаве зараз заблакаваны. І таму атрымоўваецца, што вось сядзіць нейкая жанчына ў падатковай інспекцыі. Яна нават напіша пісьмо, і гэтыя ўсе праблемы апіша. Але што будзе? Будзе толькі тое, што з ёй, ну, я так мяркую, што з ёй проста не працягнуць кантракт. Таму што верхі лічаць, што ваша думка, шановная спадарыня з падатковай інспекцыі, там, напрыклад, з Бешанковішаў, ваша думка нам не цікавая. Мы самі ўсё ведаем, мы самі важныя, і сядзіце, толькі выконвайце. Гэта тое, што зверху патрабуецца. Калі не згодна, шукай працу. А дзе яе знойдзеш там у тых жа Бешанковішах ці навогул там у нейкім там Чурылаве? А наступнае пытанне да вас. Традыцыйна жаночая хатняя праца, яна найбольш цяжкая, найменш заўважная, фактычна бясплатная. Ну вот за яе цяпер могуць залішыце да дармаедаў. От як вы мяркуеце, наколькі сур'ёзна такія захады, як падатак на дармаедства, могуць паўплываць на тое, што ўсё менш жанчын у Беларусі захочуць нараджаць дзяцей, ні аднаго, ні двух, ні трох, а проста нараджаць. І як гэта паўплывае ў перспектыве на дэмаграфічную сітуацыю? Цяжка сказаць, ці гэты падатак паўплывае, ну, неяк радыкальна на жаданне нараджаць менавіта, але дакладна паўплывае на тых жанчын, которые хочуць цалкам пасвяціцца дзецям, не дома, напрыклад, дапамозе мужу. Бо гэта такі сур'ёзны псіхалагічны ўдар, таму што змяняецца стаўленне да жанчын у грамадстве. Гэта жанчына, которая стала з нейкім такім пэўным гераізмам, там мамы, которые гадуюць дзяцей дома, у которых шмат дзетак, у которых жыццё точна. змешаныя і пасвечаныя, то змяняецца іх стаўленне, адпаведна, ну, хто захоча патрапляць пад такі псіхалагічны ўдар. Таму, безумоўна, гэта будзе закранаць. Это будзе закранаць планаванне сем'і, безумоўна, сем'і будуць разважаць пра то, як ім далі жыць. Гэта ж таксама складана, вы зразумееце. Жанчына, напрыклад, мае трох маленькіх дзетак, дапустім, яна прабыла з імі па 3 гады ў дэкрэце, і ёй трэба знайсці працу такую, которая адпавідала ёй на адукацыі, которая ёй была да таго, пакуль яна выйшла ў дэкрэт, которая адпавідае сімейнага бюджэту, каб яна змагла разам, это добра, калі разам з мужам, горш, калі там, напрыклад, так адна падняць гэтых дзетак. Змоўна, людзі заклапочаны перспектывамі, канешне, і, ну, гэта такі вельмі і законам можа нейкім чынам мець такі стваральны эфект, а гэта вельмі якасны закон, который мае эфектыўна разбуральны эфект. Я ведаю маладых дзяўчат, которые напярэдадні прыняцця гэтага закону пагаджаліся на абсалютна бесталковую, нізкаплачваную працу просто з пытання жаночай годнасці, таму што яны не хочуць, каб іх муж плаціў гэты падатак на дармаенства за іх. Магчыма, фінансава ім было бы выгодней, каб муж заплаціў, яны былі бы дома і наедалі, білі бы тое, што хацелі. Але вот просто вось гэта жаночая годнасць, што я не хачу, прымусіла іх ісці на працу. І на такую працу, без каторой бы они, ну, абсолютно могли бы обойтись. Тому, конечно, это все вельми неприемно. Я переконана, что эта женщина, которая пропрацует на ниже данной працы, и она просто будет страчена для этой державы, рано или поздно, и она сберет чемоданы с мужем и уедет. Трайный удар. Экспертиза свободы. Только женщины. Кожную середу паўгадзінная дискуссия. Ганна, мне пытанне да вас, як вы мяркуеце, ці не ёсць гэты дэкрэт пра падатак на дармаедства своеасаблівай такой лакмусавай паперы, якая пакажа, ну, да якой ступені беларусы цярплівыя? Ці наадварот пакажа, што, якія захады дзяржавы могуць выклікаць рэальную незадаволенасць у грамадстве? Ось такая лакмусавая папера, як для грамадства, як для ўлады, так і для апазіцыі. Вы знаеце, што, к сожалению, у нас уже государство столько здзекавалася над народам, то, безусловно, жалко, как бы вызывает как бы огорчение, вот, вернее, вызывает радость тот факт, что люди не сидят пессимистично там, сложа руки, они пытаются как-то с этим бороться, они не идут там просто там, получил письмо счастья, пошел, заплатил. Люди борются, люди, вы знаете, достаточно большое количество подписей собрано, и мне бы очень хотелось верить и думать о том, что вот это отношение общества даст власти понять, что нас много и что мы хотим перемен, что вот уже некуда дальше закручивать гайки. Народ и так находится уже в состоянии депрессии. И здесь речь идет о том, что у народа и психологические издержки, и морально неустойчивые. И это все накладывает на напряжение социальное в обществе и в семье. Мы все время почему-то, вот, да, безусловно, вот мы сейчас говорим о проблеме женщин, а ведь именно у нас, как уже Ольга говорила, общество, которое держится на женщинах, потому что женщины в большинстве своем, там около 93%, заняты на, в отраслях, которые менее оплачиваемы, там это медицина, сельское хозяйство. Но именно на этих вот хрупких женских плечах держится вот эта вот вся белорусская государственность. Они, к сожалению, участвуют там в избирательных комиссиях, и их участие в выборах не позволяет говорить о том, что сегодня наши выборы соответствуют стандартам ОБСЕ. Качество нашего образования тоже сегодня оставляет желать лучшего. И получается, что на женщину сегодня идет огромная, колоссальная нагрузка. И еще в рамках этого декрета, когда она выполняет свою прямую функцию, это воспитание детей, содержание дома, она становіцца тунеяткай. Вольга, ну, вы ведаеце, што прадстаўнікі розных апазіцыйных структураў у розны час ладзяць і запланавалі розныя акцыі пратэсту супраць дэкрэту пра дармаедаў. Як вы лічыце, ці змогуць вось гэтыя пратэсты цяпер стаць сапраўды шырокімі? Ці зможа апазіцыя скарыстацца незадаволенасцю людзей? Альбо застанецца, вот як найчасцей бывае, такая кухонная незадаволенасць, незадаволенасць у сацыяльных сетках, але не вулічная? Зможа апазіцыя скарыстацца ці не, гэта пакажа час. Але мне вельмі падабаецца тое, што ў прынцыпе ўсе палітычныя сілы так ці інакш спрабуюць штосьці зрабіць. там плануюць акцыі пратэста, і зборы подпісаў, і ўлёткі, і сустрэчы з людзьмі. Пайшла такая актывізацыя. Гэта вельмі добры працэс. З іншага боку, я б хацела дадаць, што вось тое, што адбываецца з жанчынамі, вось з гэтым падаткам на дармаедства, з гэтымі нейкімі бязглуздымі абсалютна ідэямі пра тое, што дзеці ў школу павінны ісці з 5 гадоў. Тым, як дзяржава арганізуе наогул працэс па прывіўках. Калі добрыя прывіўкі там бацькі могуць атрымаць за грошы, а ну такая, скажам так, прывіўка з нейкімі там цяжкасцямі там пасля магчымымі, вось мы яе даем бясплатна. Вось гэтае стаўленне ўсё, яно вельмі добра ілюструе такую пагаворку, калі кажуць, што мужчына галава, там жанчына шыя. І вся праблема ў тым, што няма палітычнага жаночага голаса. Зараз гэта вельмі добры такі працэс, з'явілася многа добрых жаночых галасоў у палітыцы, якія кажуць пра жаночыя праблемы. 10 гадоў назад гэта было вельмі цяжка рабіць, і навогул, калі хтось там казаў, там мы, напрыклад, пра жаночы фокус там нейкі, то усе, скажам так, глядзелі так трохі, ну так, дзіўнавата. Зараз гэты працэс пачаўся, але жанчыны аддалі свае палітычныя правы дзяржаве, маючы. І в тым ліку таму, што Лукашэнка вельмі моцна абяцаў, што дзяржава будзе пра іх клапаціцца. Але гэта лухта. Мы бачым, што ўсе законы, якія прымаюцца зараз, гэта падсутнасці закона супраць жанчынаў. І вось тут вельмі важна, ці зможа беларускае грамадства, ці змогуць беларускія жанчыны зразумець, што вось гэтымі мужчынамі, якія там сядзяць і прымаюць гэтыя законы, а я ўсё ж такі думаю, што гэты дэкрэт пра тунеядства прыдумаў там нейкі там мужчына ці групка мужчынаў, не жанчына. От ці змогуць беларускія жанчыны зразумець, сама-сама павінна адстойваць свае правы і законныя інтарэсы, ці я ізноў-такі чакаю нейкага прынца на белым кані, які там вырашыць мае праблемы. Вось гэта самае галоўнае. Калі беларускія жанчыны гэта пачнуць зразумець і штосьці пачнуць рабіць, то ведаеце, апазіцыя дамовіцца, і ўсе акцыі будуць нармальныя, і ўлада пачуе. Вось зараз гэта такое вельмі важнае, ключавое такое пытанне. Наста, ці пагадзіліся б вы з Вольгай? Так, чаму не, канешне, пагадзілася. Сапраўды, абсалютна слушна, што не хапае жаночых галасоў у беларускай дзяржаўнай, так скажам, афіцыйнай палітыцы, таму што калі б жанчыны сапраўды гралі нейкую ролю, да ў прынцыпу не толькі жанчыны, канешне, у нас там прынцыпы ніхто ролі не грае, але калі б жанчыны гралі там важную ролю, то, канешне, яны б не дапусцілі такія законапраекты, яны мусіць прадстаўляць інтарэсы адзін аднаго, яны мусіць разумець, як мусіць рухацца і дзіцячыя тэмы ў здравахове, у все гэтыя абсурдныя нейкія навізны у міністэрствах адукацыі. Безумоўна, жаночага прадстаўніцтва не хапае. Канешне, і гэта праўда, і я думаю, што мы неяк мусім рухацца ў гэту накірунку. Ганна, як вы лічыце, ці ёсць выпадкі, калі гэты дэкрэт пра падатак на дармаедства можна было бы прызнаць слушным? Ці цалкам, як бы ён не слушны ў любым варыянце? Нет, этот декрет однозначно должен быть отменен, и какие-то вот такие косметические изменения, которые сейчас произошли, они же все равно не носят принципиального характера. Я, как человек, который занимается бизнесом и который понимает экономику, говорю о том, что, безусловно, серых там денег в экономике быть не должно. Люди, там, граждане должны чувствовать свою ответственность перед обществом и платить налоги. Даже сегодня в белорусском законодательстве существует достаточно механизмов для того, чтобы люди, виновные в уклонении в уплаты налогов, были привлечены к ответственности. Не решает этих задач. Он создает отрицательный имидж как внутри страны, так и за ее пределами. Вольга, скажите, ці ёсць выпадки, калі гэты декрет можна было б назваць слушным, і ваш прогноз, ці скасуюць яго, альбо ізноў скорректуюць? Я думаю, што гэта декрет дакладна трэба адмініць. Ось ёсць пэўны рэш, які просто трэба адкласці ў бок і нават не вяртацца. Але праблема тут нават не ў дэкрэце. Гэты падатак на тунеядства наша дзяржава ўвяла таму, што ў дзяржавы няма грошай. Але не трэба спрабаваць зрабіць беднага чалавека больш бедным, таму што багатаму не хапае грошай там на новы мерседэс, ці чыноўніку не хапае там яшчэ штосьці там для сябе. Будзем казаць, што да, Патрэбныя падаткі там для здраваховы, патрэбныя падаткі для адукацыі, патрэбныя падаткі шмат для чаго. Але калі я плачу свае падаткі, то куды гэтыя падаткі ідуць? Магу я ці не магу іх пракантраляваць? Я грамадзянка Беларусі. Не магу. Таму вось моя прынцыпіальная пазіцыя, я не плачу падаткі ў Беларусі. Не хачу. І менавіта таму, што я не хачу фінансаваць усе гэтыя вельмі дзіўныя структуры, якія вельмі дзіўным чынам выкарыстоўваюць мае грошы. Чаму, напрыклад, у той жа Літве, калі ты плаціш падатак на медыцыну, ты гэта бачыш? Ты бачыш, куды гэта ідзе? І ты гэта скарыстоўваеш і бачыш? Ага, вось тут ёсць, напрыклад, санаторый, які павінен быць пры такой хваробе. Всё, людзі едуць у санаторый. Не трэба змагацца, не трэба гэты санаторый выбіваць з гэтых там дактароў, не трэба там пісаць у пракуратуру, хадзіць да дэпутата, патрабаваць, каб гэты санаторый, які цябе паложаны па законе, цябе выдалі. Не, гэта ты прыйшоў, усё, паехаў. У Беларусі такога няма. У Беларусі, ведаеце, уся наша дзяржаўная сістэма працуе па такой пагаворцы, вельмі цікавай. У верблюда два гарба, таму што жыць барьба. Не ведаю, як перакласці беларускую мову. Вось гэта так. Што б ты не захацеў? Патрабаваць там справаздача дэпутата, барацьба заўсёды. Санаторый, барацьба. Дзіцёнак вучыўся на беларускай мове, барацьба. Хаця ўсё гэта паложана ў законе. І вось я думаю, што тут патрэбная вельмі вялікая маштабная рэформа, эканамічная рэформа у тым ліку, як збіраюцца падаткі, на што яны збіраюцца і куды гэтыя падаткі ідуць. Вельмі вялікая дыскусія ў беларускім грамадстве і потым вельмі вялікія рэформы. Таму што зараз сітуацыя такая, што ўсе, хто можа, будуць спрабаваць не плаціць падаткі. Таму што гэта не падаткі зараз. Мы плацім нейкія грошы, гэтыя грошы нейкім чынам дзяржава выкарыстоўвае, куды выкарыстоўвае невядома, але калі ты пачынаеш пытацца, ось у цябе там з'яўляецца міліцыя, пачынаюць там нейкія іншыя непрыемнасці здарацца з табой, губляеш працу і гэтак далей. Таму што тут праблема маштабная. Мы зараз, гэтая сістэма Лукашэнка, яна падыходзіць такім прыродна-лагічным шляхам да свайго канца. Але людзі павінны зразумець, грамадзяне і дзяржава, паміж імі павінен быць вельмі ясны, просты дагавор. Што мы плацім, за што мы плацім, куды мы плацім і як мы можам гэта пракантраляваць. Гэтая сістэма павінна быць празрыстай. Зараз сістэма не празрыстая. Таму будуць з'яўляцца падаткі на воду, на воздух. Я хацела б нагадаць, у Віцебску аднойчы нават спрабавалі ўвесці падатак на катоў і сабак, на тое, што яны карыстаюцца вадой. Маё апошняе пытанне да нас. Вось Ольга казала пра рэальную штодзённую барацьбу. Вы і ваш муж Зміцер жа шмат гадоў ведаеце, што гэта. А ваш прагноз, ці скасуюць дэкрэт пра дармаедаў і калі, альбо яго проста скарэктуюць, і ці ёсць выпадкі, калі гэты дэкрэт можна было б назваць слушным? Я думаю, што гэты дэкрэт, на жаль, не скасуюць, а можа некім чынам адшліфуюць, выкінувшы больш спрэчныя моманты, але пакінуўшы ўсё роўна нагрузку фінансавую на грамадства, бо на вялікі жаль, пакуль ёсць такая ўлада, некантраляванае грамадства, гэта абсурд будзе жыць, бо грошы ў казне, правільна, як сказалі вышэй, не прыбавіцца бліжэйшым часам. Адносна таго, ці можна гэты дэкрэт хоць нейкім чынам апраўдаць альбо назваць слушным, я лічу, што не, максімум мусіць быць нейкі адмысловая кампанія для тых, хто пазбягае выплаты падаткаў. Напрыклад, ёсць жа акцыі, калі можна без наступства здаць зброю ў міліцыю. Вось хай бы былі бы акцыі раз на год, калі можна было бы без наступства знацца, што ты не плаціш падаткі, там, плаціць і жыць далей. Таму што гэты закон, на вялікі жаль, ён найперш б'е па ніжнім і сярэднім пласам насельніцтва, па даходам. А бізнесоўцы, каторыя не плацяць падаткі, на каторых, можа быць, чыста тэарэтычна быў разлічаны гэты закон, ім нічога не каштуе заплаціць гэтую суму, гэта не б'е ім па кішэні. Ды і бясплатная медыцына, у прынцыпе, на каторую спасылаецца, я думаю, што яны не карыстаюцца. І ежы ў крамах у нас няма па сацыяльных тарыфах. Таму, я лічу, што гэта абсалютна не слушны закон. І калі дзяржава хоча, каб людзі працавалі, трэба ствараць умовы, каб людзі працавалі, зараблялі, плацілі гэта дзяржава. Трэба аблягчыць падаткі, трэба дапамагчы рэгістраваць свае фірмы, дапамагчы са стартавым капіталам, рабіць дзяржаўныя праекты пад праблемы свайго грамадства. Бо проста трэба ведаць, адчуваць, чым жывуць гэтыя людзі і дапамагаць ім. І, адпаведна, калі людзі будуць развіваць свой патэнцыял, развіваць свае таленты, развіваць свае малыя бізнесы, тады і дзяржава ж выкарыстаць гэтага. Тобыш, мне здаецца, тут патрэбен пернік. Дзякуй вам вялікі за ўдзел у дыскусіі. Наста, Ганна, Вольга, всяго вам найлепшага. Трайны удар. Экспертыза свабоды. Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.